ostatnie zdanie. Puenta należy do pana, panie profesorze, bo musimy kończyć. No puenta jest taka, tak, zresztą pani to powiedziała, to nawet to, o czym mówimy, ten praktyczny wyraz kryzysu rodziny i kryzys demograficzny można ratować, myślę, nawet ponad podziałami ideowymi, jeżeli traktuje się życie ludzkie jako wartość nadrzędną, a nie traktuje się go jako przedmiot użycia i ewentualnie kłopot dla młodych ludzi, którzy nie chcą mieć dzieci. Dziękuję, tak dziękuję bardzo, że brutalnie przerywam. To powiem na koniec, niech żyje Europa, niech żyje Unia Europejska, niech dobrze żyje. Profesor Wojciech Roszkowski i Beata Michniewicz, do usłyszenia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Osiemnasta za nami, tu program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, jest wtorek, 19 maja. Serwis przedstawi Artur Ebertowski. Kolejnych 188 osób zakażonych koronawirusem. Zmarło też 7 innych osób. Nowe informacje podaje resort zdrowia. Od decyzji Senatu zależy długość tegorocznego kalendarza wyborczego. Mówi o tym poseł PiS po spotkaniu okrągłego stołu w Senacie. Szwed, który uciekł do Polski z synem, nie trafi do więzienia. Zdecydował o tym sąd w Gdańsku. Resort Zdrowia poinformował o 188 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem oraz 7 kolejnych zgonach. Wcześniej podano również, że wyzdrowiało 7903 pacjentów. Łącznie od początku epidemii w Polsce koronawirusem zakaziło się 19 268 osób, 948 zmarło. Długość tegorocznego kalendarza wyborczego zależy od decyzji Senatu w sprawie ustawy o sposobie organizacji wyborów prezydenckich. Powiedział o tym poseł Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek. Podczas konferencji prasowej po spotkaniu przedstawicieli klubów parlamentarnych w tej sprawie podkreślił, że jeśli Senat szybko zakończy jej procedowanie, to skorzystają na tym wszyscy kandydaci. Jeśli Senat będzie trzymał tę ustawę w nieskończoność aż do 30 dnia, no to siłą rzeczy kalendarz się skróci. Jeśli ktoś w związku z powyższym wówczas będzie miał pretensje do kogokolwiek, że kalendarz wyborczy jest krótki i było mało dni na zbieranie podpisów, to wyłącznie do Senatu, który stosuje obstrukcję. Mamy nadzieję, że koledzy z opozycji i pan marszałek Grodzki ostatecznie to zrozumieli, bo mówiliśmy tutaj jasno, od Senatu zależy, jak długi będzie kalendarz wyborczy i czy tych dni na zbieranie podpisów będzie więcej, czy mniej. Nowa ustawa dotycząca wyborów prezydenckich zakłada zorganizowanie głosowania w sposób tradycyjny oraz korespondencyjny. 13 maja trafiła pod obrady Senatu po tym, jak przegłosował ją Sejm. Izba Wyższa Parlamentu ma 30 dni na jej rozpatrzenie. Polskie linie lotnicze LOT wprowadzą na pokładach swoich samolotów nadzwyczajne środki bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem koronawirusem. Od 1 czerwca LOT wznawia regularne połączenia. Aleksander Przoniak. Na razie LOT uruchomi loty krajowe, m.in. do Gdańska, Krakowa, Szczecina i Poznania. Jak mówi rzecznik spółki Michał Czernicki, samoloty będą systematycznie dezynfekowane, a powietrze w samolocie będzie stale filtrowane. Filtry HEPA usuwają one do 99,9% bakterii i wirusów unoszących się w powietrzu. Pasażerowie korzystający z usług przewoźnika będą musieli przygotować się na nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Obowiązkowe będzie m.in. noszenie maseczek. Także załogi zostaną wyposażone w środki ochrony. Wyposażone zostaną w maseczki i rękawiczki. Przewoźnik nie podał na razie daty przywrócenia połączeń międzynarodowych. Uzależnione to będzie od decyzji w sprawie otwarcia granic oraz od sytuacji epidemicznej w Polsce i poszczególnych krajach. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Sąd w Gdańsku zdecydował, Szwed, który uciekł do Polski z synem, nie trafi za kraty, chociaż wydano za nim europejski nakaz aresztowania. Wiceminister Sprawiedliwości Michał Wójcik mówi, że to nie musi oznaczać końca sprawy. Strona szwedzka może, ale nie musi oczywiście występować o wykonanie orzeczenia sądu szwedzkiego o tym, że dziecko ma być umieszczone w rodzinie zastępczej na terytorium Szwecji. Takiego wniosku do dzisiaj nie mamy.

program Trzeci Polskiego Radia. Wszystkie te reklamacje, że dzisiaj wyjątkowo trudno dodzwonić się na Myśliwiecką, przyjmuję, bo to jest, proszę Państwa, prawda. Nasz numer właściwie cały czas zajęty. Mam tu podgląd na to, jak Państwo właściwie bez ustanku cały czas telefonują. Agnieszka Szwajgier, która dzisiaj odbiera od Państwa telefony, ma dzisiaj naprawdę pracowite popołudnie, ale myślę, że z tego powodu jest tak samo szczęśliwa jak i ja. Słucham Was i chciałam tylko powiedzieć, że słucham i płaczę. Słucham Trójki od lat 70., mam 55 lat i chciałam po prostu podziękować za to, że stworzyliście tak cudowne, wspaniałe radio, bez którego sobie w ogóle życia nie wyobrażam. Chciałam powiedzieć, że bardzo z Wami jestem, chociaż próbowałam wyłączyć Trójkę, nie jestem w stanie tego zrobić. Jak się kogoś kocha, to się tego kogoś nawet w chorobie nie zostawia. Dlatego strasznie wzruszona jestem. Na pewno Was nie zostawię i bardzo wierzę w to, że choroba się cofnie. I dlatego może też nie szukam nic innego, no bo jak się też tak coś takiego zdarza, no to się nie rzuca od razu człowiek tak, a zawsze znajdę coś nowego, jak się coś kochało, a kocham nadal i kochamy już, no. Miłość obopólna, mam nadzieję. Give it away. Program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, kwadrans po 18. Mołdawski polityk i oligarcha z obywatelstwem rosyjskim i rumuńskim Władimir Płachotniuk 2 lata temu skradł $1 miliard i zbiegł do Stanów Zjednoczonych. Teraz władze Mołdawii domagają się jego ekstradycji. Przed państwem Michał Żakowski i jego gość Michał Potocki z Dziennika Gazety Prawnej. Wlad Płachotniuk ma także obywatelstwo rumuńskie i rosyjskie. Portal Balkan Insight napisał, że w związku z tym nie musi trafić z powrotem do Mołdawii. Zarzuty, jakie mu są stawiane, to pranie brudnych pieniędzy i założenie grupy przestępczej. Jednak wiele oddają słowa prezydenta Igora Dodona sprzed roku. Domagamy się, aby Narodowy Bank Mołdawii i Służba Zapobiegania Praniu Brudnych Pieniędzy podlegająca rządowi informowały Najwyższą Radę Bezpieczeństwa o wszystkich przepływach finansowych. W czasie, gdy to mówił, sam prezydent miał podobno dostać od Płachotniuka siatkę z pieniędzmi w jednym z hoteli w Kiszyniowie, ujawniła mołdawska telewizja. Sam Dodon zaprzecza. Rok temu, kilka dni po ucieczce Płachotniuka, premier Maja Sandu zapowiadała: liderzy tego mafijnego klanu, którzy terroryzowali obywateli Republiki Mołdawii, opuścili kraj. Chcemy zapewnić, że kiedy system sprawiedliwości zacznie sprawniej funkcjonować, wszyscy odpowiedzialni wraz z Władem Płachotniukiem zostaną sprowadzeni z powrotem i odpowiedzą za wszystkie popełnione przestępstwa. Czy rzeczywiście przestępca, oligarcha, polityk Wlad Płachotniuk zostanie ściągnięty do Mołdawii mocą ekstradycji? O tym, a także niezwykłych zwrotach w polityce Mołdawii rozmawiałem z Michałem Potockim z działu zagranicznego Dziennika Gazety Prawnej. Czy rzeczywiście jest możliwa ekstradycja Wlada Płachotniuka do Mołdawii ze Stanów Zjednoczonych? To jest dobre pytanie. Jest możliwa, dlatego że Stany Zjednoczone były jednym z tych państw, które patronowały czy czuwały nad pozbawieniem go władzy. Zresztą były też takie informacje w ubiegłym roku, że Amerykanie zakazali już mu wjazdu. No, okazuje się, że to co najmniej nieskutecznie zostało to przeprowadzone, skoro Płachotniukowi udało się w Stanach Zjednoczonych, konkretnie prawdopodobnie na Florydzie, ukryć. Ale czy w takim razie Amerykanie mieliby w tym jakiś interes? Bo też te losy Płachotniuka, o których zaraz opowiemy, splatają się niejako też z amerykańskimi służbami specjalnymi. Nawet są doniesienia i takie pojawiają się informacje w prasie. Także tutaj ten amerykański element jest dość ważny w tych losach przyszłych Wlada Płachotniuka. To prawda, dlatego ja nie stawiam tezy na twardo, że Amerykanie go wydadzą, bo może tam rzeczywiście jakieś polityczne czynniki mogą zadziałać, które sprawią, że okaże się, że jego wydanie jest niemożliwe. Gdybym miał stawiać, to raczej bym obstawiał, że Płachotniuk trafi pod sąd. To w takim razie opowiedzmy o losach Płachotniuka. To są losy, które sam opisywałeś jako człowiek, który ukradł państwo. Opowiedz o tym, co zrobił, jak kradł i jak dostał się do polityki. Wlad Płachotniuk w pewnym momencie był najbogatszym Mołdawianinem, najbogatszym mołdawskim biznesmenem. On się dorobił w wersji oficjalnej na handlu hitem eksportowym mołdawskim, czyli winem, między innymi z Rosją, oraz na inwestycjach. Kierował funduszem inwestycyjnym mołdawsko-amerykańskim. Natomiast nieoficjalna wersja tego, jak się dorobił, jest dużo ciekawsza, dlatego że Płachotniuk był również potentatem w branży, powiedzmy sobie, rozrywkowej. Przy czym te rozrywki były dosyć takie niekoniecznie moralne. I w Mołdawii tajemnicą Poliszynela jest to, że on zdobywał haki na mołdawskich i rumuńskich polityków, biznesmenów, prokuratorów w ten sposób, że zapraszał ich do Kiszyniowa, do swoich lokali rozrywkowych, pozwalał im się tam bawić w sposób, co do którego bohaterowie nie chcieliby, żeby to wyszło na jaw, po czym wszystko nagrywał na aparaturę podsłuchową, na kamery i w ten sposób zdobywał możliwość szantażowania tych ludzi. Stopniowo zaczynał wchodzić do polityki, stał się patronem, sponsorem jednej z najważniejszych partii mołdawskich, Partii Demokratycznej. Udało mu się wyeliminować rywali, między innymi wyeliminował drugiego bogacza mołdawskiego i byłego już dziś premiera Vlada Filata. Nagrał spotkanie Filata z kochanką i umieścił je w internecie. Oczywiście nikt nikogo za rękę nie złapał, ale jakby w Mołdawii nie ma co do tego wątpliwości, że stali za tym ludzie Płachotniuka. Ostatecznie prawdopodobnie, zresztą tego dotyczy zarzut ten najnowszy sformułowany w Mołdawii, prawdopodobnie to również on co najmniej przymykał oko na kradzież stulecia, jak w Mołdawii nazwano wyjęcie z mołdawskiego systemu bankowego $1 miliard. To dlatego kraju jest biednego i relatywnie niewielkiego, kwota horrendalna, która w pewnym momencie po prostu zniknęła z systemu bankowego. Plachotniuk wykorzystał tę sprawę do tego, żeby też znowu zapolować na konkurentów i oskarżyć o to swoich rywali. Natomiast najprawdopodobniej ze względu na stopień kontroli nad państwem, który w tamtym czasie miał Vlad Plachotniuk, to raczej taki skok na tak dużą kasę bez jego wiedzy i zgody odbyć by się nie mógł. No tak przynajmniej mówili między innymi moi rozmówcy, kiedy ja tę sprawę trochę w Kiszyniowie będąc badałem. Jak Vlad Plachotniuk wchodzi do polityki, Mołdawianie mają nadzieję na to, że Mołdawia skieruje się w stronę Europy. I tutaj ten paradoks polityki mołdawskiej się też pokazuje, prawda? Tak, zdecydowanie tak. Plachotniuk przywłaszczył sobie hasła prozachodnie, proeuropejskie i na fali zniecierpliwienia długimi rządami komunistów w pierwszej dekadzie lat 2000 właśnie na hasłach proeuropejskich zaczął do władzy dochodzić i zresztą tym też przekonał poniekąd partnerów na Zachodzie, że przychodzą nowe siły, nowe twarze, już nie komuniści, tylko ludzie proeuropejscy. I rzeczywiście Mołdawia w pewnym momencie, zwłaszcza w pierwszych latach, powiedzmy po 2010 roku, wywalczyła sobie na Zachodzie status takiego prymusa partnerstwa wschodniego. Mołdawianie najszybciej doszli do ruchu bezwizowego ze strefą Schengen, najszybciej wynegocjowali umowę stowarzyszeniową z Unią Europejską. No, osiągnęli kilka rzeczywiście realnych sukcesów. Natomiast towarzyszyło temu stopniowe przejmowanie państwa i zawłaszczanie państwa przez grupę oligarchiczną Vlada Plachotniuka, który to państwo po prostu sobie sprywatyzował. Właściwie rozmawiając o Plachotniuku, to musimy powiedzieć, że to nie jest taki po prostu zwykły złodziej. To jest człowiek instytucja w Mołdawii. To tak chyba to trzeba rozumieć, tą całą powagę sytuacji i może nawet też trochę i desperację obecnych władz Mołdawii, by sprowadzić go i osądzić na miejscu w Kiszyniowie. Tak, to znaczy to był człowiek, który kontrolował w pewnym momencie naprawdę praktycznie wszystkie instytucje państwowe. Mimo to spróbował walczyć o serca i umysły Mołdawian. Jedną z najważniejszych instytucji charytatywnych w Mołdawii to była właśnie jego fundacja, która się nazywała Edelweiss. Ja też miałem okazję być w siedzibie tej fundacji. No było na bogato, rzeczywiście. Przy wejściu było takie wielkie akwarium z miniaturowym rekinem, który sobie tam wpływał i na samym wejściu i miał właśnie robić wrażenie na goszczących fundacji Vlada Plachotniuka. No był to człowiek, który jak się wydawało na tyle mocno się zakorzenił w mołdawskim systemie politycznym i gospodarczym, że jest nie do usunięcia. Natomiast okazało się, że jednak do usunięcia jest. Może sobie za chwilę powiemy, jak do tego doszło. Natomiast to, co jest ważne w tym momencie, to, że politycy obecnie rządzący Mołdawią, to nie jest tak, że Plachotniuk zupełnie stracił wpływy. I rzeczywiście jedynym sposobem na zabezpieczenie sobie władzy i zabezpieczenie i zagwarantowanie bezpieczeństwa przez obecne elity rządzące Mołdawią, w których są też uciekinierzy z obozu Plachotniuka, to też trzeba powiedzieć, jest doprowadzenie Plachotniuka do więzienia. Dokładnie w ten sam sposób, w jaki Plachotniuk kiedyś doprowadził do więzienia Vlada Filata, premiera, biznesmena. To w takim razie jeszcze powiedzmy krótko, jak do tego doszło, że on stracił swoją pozycję i co to nam mówi w ogóle o Mołdawii, tak jeszcze podsumowując tą całą historię Vlada Plachotniuka. I to jest właśnie bardzo ciekawe, dlatego że Vlad Plachotniuk tak naprawdę stracił władzę w wyniku demokratycznych wyborów. Jakby to paradoksalnie brzmiało w świetle tego, co powiedzieliśmy sobie w poprzednich minutach, to tak właśnie było. W 2019 roku odbyły się wybory parlamentarne i w ich wyniku doszło do klinczu, to znaczy tam do parlamentu weszły trzy główne siły, które samodzielnie nie mogły stworzyć rządu, a w koalicję żadna z żadną nie chciała specjalnie wchodzić. To była właśnie Partia Demokratyczna Plachotniuka, to był blok proeuropejski reformatorski Teraz i to byli prokremlowscy, prorosyjscy socjaliści. Żadna z tych sił nie chciała wchodzić w koalicję z żadnym z rywali, natomiast ostatecznie w ostatniej chwili to się udało. I ku zaskoczeniu dużej części opinii publicznej, ta koalicja została zawarta pomiędzy siłami prokremlowskich socjalistów i prozachodniego bloku reformatorów Teraz. I właśnie po tym, jak oni stworzyli rząd, po różnych przepychankach też konstytucyjnych, Plachotniuk zdecydował się uciec z Mołdawii. Natomiast po pierwsze to, co było ciekawe, to że ten układ pomiędzy Teraz i socjalistami został zawarty również dzięki wspólnym staraniom Rosjan i Niemców. To był taki pierwsza jaskółka mówiąca o tym, że Rosjanie i Niemcy są w stanie się dogadywać, mimo, mówiąc eufemistycznie, rozbieżności w ocenie chociażby sytuacji na Ukrainie.

Otóż my kule uważamy, że nawet trzeba. No? W kumulacji Lotto do wygrania 8 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Pani doktor, co na aftę? Na aftę pomoże Dezaftan. Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, co powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Czas na pielęgnację skóry wokół oczu. Nawilżenie i odżywienie. Ampułka przeciwzmarszczkowa, zimny okład na cienie, opuchliznę, delikatny masaż. Skomplikowane? Nie dla mnie, bo mam nowe intensywne serum pod oczy Biolik z chłodzącymi kuleczkami, które przyjemnie masują skórę i poprawiają jej mikrokrążenie. Biolik nawilża i odżywia. Działa też przeciwzmarszczkowo. Serum sprawia, że skóra staje się gładka i rozświetlona. Zmarszczki, cienie, opuchlizna znikają w mgnieniu oka. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Świat się zmienia. Zmieniają się nasze nawyki. Do niedawna sklep, winda czy bankomat nie kojarzyły nam się z wirusami i bakteriami, które przenosimy do organizmu, dotykając twarzy. Zadbaj o bezpieczeństwo swojej i swojej rodziny, stosując Tricept Max. Skuteczny płyn do codziennej dezynfekcji rąk. O działaniu wirusobójczym, bakteriobójczym i grzybobójczym. Tricept Max, produkowany przez Polfet Archomin, która od 197 lat zapewnia dostęp do bezpiecznych i skutecznych leków. Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu. Dostępny w aptece. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 18.31. Tej nocy w północno-zachodniej części kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Nad ranem krótkotrwała mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Natomiast na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami opady deszczu. Temperatura od 3 stopni na północy do 9-10 na południowym wschodzie. Na wybrzeżu chłodniej od 5 do 8. Trójka. Program trzeci. Czas na ekonomię. W studiu Sylwia Zadrożna. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Robert Łaniewski, prezes Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego, jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Polacy ostatnio coraz częściej korzystają z płatności bezgotówkowych. Dzisiaj na przykład Mastercard opublikował wyniki swoich badań i z nich wynika, że 2/3 Polaków w czasie izolacji korzystało z handlu internetowego, także z usług, nawet darowizny były przekazywane online. Tak, to prawda. Ostatnie miesiące pokazały, że nasze nawyki konsumenckie w zakresie płatności zmieniły się diametralnie. Ci, co nie płacili do tej pory bezgotówkowo, przekonali się do nich, właśnie słysząc komunikaty, że oprócz tych zalet, łatwość użycia karty, szybkość, duże bezpieczeństwo czy bezkosztowość, to doszedł ten najbardziej istotny element, czyli element higieniczny. I to słyszymy z megafonów, z głośników, kiedy robimy zakupy. No właśnie, bo również w sklepach stacjonarnych częściej płacimy kartą albo aplikacją mobilną, mimo że właściwie dowodów na to, że banknoty czy monety przenoszą wirusa, też nie ma. To prawda, nie mam może jednoznacznych dowodów, natomiast my dużo wcześniej przed pandemią mówiliśmy, że bezgotówkowość jest lepsza dla konsumentów, bo jest to przede wszystkim szybsze. A jeśli chodzi o statystyki, to jak to przyrastało? W dużym skrócie, ostatnie 8 lat to duży przełom na polskim rynku płatności bezgotówkowych. W 2012 roku zaczynaliśmy od 300 tysięcy terminali na rynku. Dzisiaj jest ich blisko milion, czyli sieć akceptacji przyrosła ponad trzykrotnie. 2014-2015 to był bardzo duży impuls związany z redukcją kosztów płatności bezgotówkowych. Tak zwana opłata interchange została zredukowana w sposób istotny. To dało taki pierwszy impuls wówczas na rynku, aby przedsiębiorcy przekonali się do instalowania terminali. Drugi impuls 3 lata temu powstała Polska Bezgotówkowa, która właśnie dla tych nieprzekonanych w tej pierwszej fazie przedsiębiorców zaoferowała terminal i płatności za darmo przez rok. I teraz przyszedł trzeci impuls, taki, którego się nie spodziewaliśmy, ale trzeba przyznać, że on bardzo istotnie wspiera rozwój płatności bezgotówkowych, czyli pandemia, która powoduje, że ta piąta cecha bezgotówki, czyli aspekt higieniczny, nabrał zupełnie innego wymiaru, dużo ważniejszy stał się. I te trzy impulsy spowodowały, że na przestrzeni tych 8 lat my konsumenci nie w 20%, jak było na początku, regulujemy płatności detaliczne, ale pewnie już na poziomie 50% te nasze codzienne zakupy, czy w sklepach tradycyjnych, czy internetowych realizujemy. I jedno słowo na temat zakupów właśnie e-commerce'owych, tak zwanym handlu internetowym. Tu widać wyraźnie, że gotówka i płatność za pobraniem jest mocno wypierana właśnie przez płatności elektroniczne. Czy te wcześniej zrealizowane za pomocą szybkich przelewów, czy też te, które są realizowane za pomocą karty już u kuriera bezpośrednio. Tak się zastanawiam, co w najbliższej przyszłości będzie miało większe znaczenie. Czy właśnie ta plastikowa karta, czy jednak smartfon i aplikacja? To i to, dlatego że może sama karta fizyczna, plastikowa będzie pomału znikać, ale ona nie zniknie jako schemat płatniczy. Ona po prostu będzie zaszyta w smartfonie. Przykład przewozów osób jest doskonałym przykładem. Tam nie ma momentu, kiedy ktoś nas pyta, ile mamy zapłacić i w którym momencie. Tam wysiadając z auta jesteśmy automatycznie obciążeni, czyli nasza karta, nasze źródło pieniądza jest automatycznie obciążone. Osobiście upatruję, że w tym kierunku rynek płatności kartowych, a zarazem jakość obsługi klientów realizowana przez detalistów, w tym kierunku właśnie będzie szła. W kierunku aplikacji, w kierunku identyfikacji poprzez QR kod, poprzez NFC, ale żeby już płatność bezgotówkowa odbywała się absolutnie w tle, a zarazem paragon elektroniczny. Od 1 kwietnia tego roku mamy w ustawie VAT ramy prawne nadane przez ustawodawcę, że będzie możliwa emisja przez detalistę takiego paragonu elektronicznego. Co więcej, to jest doskonałe udogodnienie dla przedsiębiorcy, właściciela punktu handlowo-usługowego, że jeśli w sposób uzgodniony z nami, nabywcami, przekaże nam wersję elektroniczną, wówczas będzie zwolniony z drukowania wersji papierowej. Jest to bardzo duży krok do przodu, który będzie digitalizować cały proces obsługi klienta w sklepach tradycyjnych, ale również w sklepach internetowych. A jak Polska plasuje się na tle innych krajów, jeśli chodzi o płatności bezgotówkowe? W Europie liderami są kraje skandynawskie, Szwecja, Dania chociażby, ale są też kraje wysoko rozwinięte, takie jak Niemcy czy Stany Zjednoczone, gdzie tych płatności bezgotówkowych wcale nie ma tak dużo jeszcze. To prawda, gdyż determinantów w zakresie rozwoju płatności bezgotówkowych jest wiele. Zaczynając od poziomu szarej strefy i czynników wpływających na jej wielkość, poprzez skłonność do przechowywania gotówki w domu, przez pewien konserwatyzm co do nowoczesnych form płatności, poprzez brak zaufania do sektora bankowego, który to nam wydaje te elektroniczne instrumenty płatnicze, więc tych czynników wpływających na dynamikę rozwoju płatności bezgotówkowych jest faktycznie wiele. Dzisiaj patrząc na kraje europejskie, Polska na pewno jest w czołówce krajów, gdzie dynamika przyrostu płatności bezgotówkowych jest na najwyższym poziomie, a czynnikami wpływającymi na to jest infrastruktura. Przypomnijmy, że w Polsce 100% terminali płatniczych przyjmuje płatności zbliżeniowe. Niedawno został podniesiony limit do 100 zł kwoty, do której nie musimy wbijać PIN-u przy transakcji, więc to też jest czynnik, który wpływa na to, że ta dynamika jest znacznie wyższa. No i skłonność właśnie Polaków do używania kart zaszytych w smartfonach czy w innych urządzeniach. Wszystkie te wspomniane czynniki powodują, że Polska ma wskaźniki rozwoju obrotu bezgotówkowego na dużo wyższym poziomie niż średnia. Robert Łaniewski, prezes Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. Rozmawiała Sylwia Zadrożna. Bardzo serdecznie dziękujemy. 22 minuty dzielą nas od 19. Trwa audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki. Tak brzmi program trzeci Polskiego Radia. Wake up. Open your eyes, love, 'cause you've been sleeping. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 18 minut do 19. Reportaż w Trójce. Od wczoraj działać mogą lokale gastronomiczne i puby. Te ostatnie bardzo ucierpiały, ponieważ podczas pandemii musiały całkowicie zawiesić swoją działalność. Teraz są wprawdzie czynne, jednak może w nich przebywać ograniczona liczba klientów. Wiele małych, rodzinnych browarów walczy o przetrwanie. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Katarzyny Błaszczyk pod tytułem W innej rzeczywistości. Ciekawe, ilu z nas pamięta jeszcze takie dźwięki. To, co działo się jeszcze przed wybuchem epidemii, to był ewenement na skalę światową. Ludzie z zagranicy patrzyli się na to, co się dzieje w Polsce pod kątem piwa rzemieślniczego i nie mogli w to uwierzyć. W poprzednim roku, 2019, premierę swoją miało ponad 2000 różnych rodzajów piwa. Samą premierę, nie mówimy tutaj o piwach powtarzających się. Rocznie powstawało około 30-40 fizycznych browarów i te browary też bardzo, bardzo szybko rosły, edukując nie tylko klienta, ale także wpływając na koncerny, które pod ich wpływem bardzo szybko zmieniły podejście i zamiast ważenia jednego rodzaju piwa, które się różnie nazywało i było w puszkach o różnym kolorze i butelkach, teraz faktycznie wprowadzają różnorodność do tego świata. Paweł Leszczyński jest prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Polskiego Kunsztu Rzemieślniczego Wolny Kraft. Kiedy 13 marca zamknięto całą polską gastronomię, namówił mnie, bym dokumentowała to, co dzieje się z pracownikami pubów oraz małych browarów rzemieślniczych. Przez ponad 2 miesiące miejsca te pozostawały zamknięte albo działały w ograniczonym zakresie. Tak jak browar Łukasza Kojro. Jesteśmy w browarze, jedynym browarze rzemieślniczym działającym w granicach administracyjnych Warszawy. Browar się znajduje na Wawrze, a konkretnie na Marsinie Wawerskim. To jest bardzo mały browar. Browar jest zasadniczo na 80 metrach kwadratowych. Przy domu, wręcz niektórzy mówią, że to jest taki w warsztacie. Teraz się szykujemy. To jest w ogóle nasza maszyna rozlewcza. Pracowników mam 3. Dwie osoby pracują na produkcji, znaczy poza mną, tak, no bo ja też się zajmuję tym na 100%. To poza mną jest Bartek i Michał. No i jeszcze na samym początku tego roku zatrudniłem, jeszcze jest z nami Marcin. Marcin jest przedstawicielem handlowym, dystrybutorem. W końcówce marca miał być Warszawski Festiwal Piw Rzemieślniczych, wielka impreza, na którą się wszyscy szykujemy. I pamiętam, że jeszcze tydzień przed tym zamknięciem wszystkiego jeszcze rozmawialiśmy z organizatorami i jeszcze dywagowaliśmy, na jakich zasadach Warszawski Festiwal może się odbyć. To tak szybko się wszystko zmieniało, że tydzień później okazało się, że w ogóle nasza dyskusja jeszcze sprzed tygodnia na ten temat, że się festiwal odbędzie, no była zupełnie od czapy, można by powiedzieć. A jak już zaczynaliśmy się przygotowywać, szczególnie na Warszawski Festiwal Piwa, to jest coś, na co wszyscy się przygotowują, wszystkie browary, wyrobi się naprawdę duże zapasy, więc wypełniliśmy tak naprawdę wszystkie fermentory i normalnie to jest raz, dwa, trzy, robimy parę dziesiąt kegów i robimy następne piwo, opróżniamy następne piwo. Teraz tak naprawdę mamy wszystkie fermentory pełne i nie potrzebujemy ważyć więcej, więc browar produkcyjnie stanął kompletnie. Wyzlewamy butelki i tyle. Oczywiście mamy teraz mniej pracy, to pełen etap to już jest w tym momencie daleka przeszłość. Po prostu dużo mniej pracujemy. Przychodzę z kolegą Michałem na zmiany i Łukasz normalnie mądruje piwa w wolnym czasie. My przychodzimy porozlewać, to jest tak naprawdę cała aktywność browaru. Mniej godzin, mniejsza wypłata. Halo? Nazywam się Agnieszka Dejna, właśnie siedzę w łazience, bo tu jest najciszej. 5 lat temu uruchomiliśmy browar w Pucku, w którym zatrudniliśmy osoby wychodzące z warsztatu z terapii zajęciowej i ważymy sobie piwo. 80% naszego zespołu to są osoby z niepełnosprawnością intelektualną i z chorobami psychicznymi w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Większość naszego zespołu to są osoby z tak zwanej grupy podwyższonego ryzyka. Bardzo duża część z nich ma starszych rodziców, więc podjęliśmy decyzję, że wszyscy pani na urlopy, a my z Januszem w dwójkę po prostu ogarniamy to, co się dzieje w naszej produkcji. No wszystko tak naprawdę stanęło z dnia na dzień. My już się przygotowywaliśmy do rozpoczęcia sezonu, więc piwa leżakują w tankach, a sprzedaż po prostu z dnia na dzień no stanęła. Stanęła i to nie tylko sprzedaż do pubów, ale również do sklepów, bo wszyscy szukali nagle rynku zbytu. My mamy swój pub, który też musieliśmy zamknąć, w którym też mieliśmy zatowarowane kegi z różnych browarów, żeby mieć różnorodność. To wszystko też stoi. Część no niestety już musieliśmy zutylizować, bo mimo warunków przechowywania w chłodni one mają miesiąc, dwa góra przydatności. No ale sytuacja jest bardzo trudna, bo my w tej chwili mamy przychody na poziomie 3% tego, co normalnie zarabiamy w skali miesiąca, a na utrzymaniu mamy prawie 30 osób, więc jest to około 80 tysięcy kosztów miesięcznych, które musimy popłacić. Jeden z niemieckich piwowarów rozdał podczas pandemii 2600 litrów piwa za darmo. Natomiast we Francji z powodu koronawirusa do utylizacji trafi 10 milionów litrów piwa. Ja współuczestniczyłem przy założeniu dwóch pubów. Rzuciłem pracę dotychczasową i skupiłem się tylko na tym z całą rodziną, no bo pracujemy wszyscy całą rodziną, ja, moja żona i mój syn. Na początku wszyscy byli bardzo optymistycznie nastawieni, że miesiąc przetrzymamy, dwa miesiące przetrzymamy, każdy te oszczędności jakieś tam ma, no nie umrzemy z głodu, wszystko spoko i potem ruszamy. A teraz okazuje się, że tak różowo może nie być. Przez pierwsze dwa miesiące oczywiście nikt nie został zwolniony. Wypłaty były po 50%. Na razie poskładaliśmy jakieś rzeczy, też na razie żadnych pieniędzy jeszcze na koncie nie ma. To są dwa puby i jeszcze mamy herbaciarnię. To będzie no ponad 20 osób. I nie wiadomo, czy w ogóle będzie się opłacać otworzyć, czy to ogródek, czy to pub. Rozmawiałem z kolegą z Krakowa. Powiedział, że oni mają bardzo mały ogródek, mają na 5 stolików. Nie opłaci mu się postawić 3 stolików dla 3 osób i zatrudnić barmana, no bo nie ma to racji bytu ekonomicznego. Ja akurat działam w dwóch małych lokalach, no to jeżeli się podzieli ten metraż, no to wejdzie od 5 do 7 osób do lokalu. No to jakie to ma uzasadnienie, jeżeli chodzi o ekonomię? Gdybyśmy wiedzieli jako branża, że taka sytuacja potrwa na przykład do końca wakacji, no to można zacisnąć zęby, wziąć jeszcze jeden kredyt i jakoś przetrzymać. Natomiast kiedy my mamy perspektywę wręcz, kiedy mówią władze, że to będzie z nami przez 1,5 roku, przez rok, przez 2 lata, no to niestety nie ma żadnego sensu ekonomicznego dokładać cały czas do interesu i czekać rok, aż przyjdą lepsze czasy. Nie mam stokowane. Pana Amsterdama też. W Danii na przykład knajpy zmieniły się w sklepy. Tylko że u nas nie można sprzedawać piwa na wynos bez odpowiedniej koncesji. Około 90% lokali nie ma takiej koncesji, bo jej nie potrzebowało. W tej chwili jest trudno ją załatwić. No a poza tym wiąże się to również z dodatkowymi opłatami. Teraz cały świat patrzy na nas ze zdziwieniem, dlaczego jesteśmy jedynym krajem, na przykład w Unii Europejskiej, gdzie nie można sprzedawać piwa zdalnie. Nawet bardzo przewidujące rzemieślnicy i właściciele firm rzadko kiedy mają poduszki finansowe na dłużej niż 3 miesiące braku działalności. No i niestety pomału ten prawdziwy kryzys i te bankructwa, których się niestety w branży spodziewamy, a wieszczymy, że pojawią się wcześniej lub później, wydaje mi się, że teraz właśnie się zaczną. No jak pani widzi, rozmawiamy z za szybki, klienci nie wchodzą z sklepu, w związku z tym nie mogą zapoznać się z asortymentem, tak jakby chcieli. Ja bardziej muszę wypytać klienta i wtedy jakby tutaj podać, pokazać, w ten sposób działam, tak? Mniej klientów przychodzi, bo jak idą już na te zakupy duże, do dużych sklepów, to kupują wszystko, ale stali klienci przychodzą. Jeżeli chodzi o piwa rzemieślnicze, to ja przede wszystkim te piwa rzemieślnicze mam z naszego lokalnego browaru i tutaj taki patriotyzm lokalny, klienci wspierają, rzeczywiście wiedzą, że ciężej jest w browarze, że restauracje są i puby pozamykane, że jemu jest ciężej, w związku z tym przenieśli swoje zakupy do sklepu, zrobiliśmy pakiety takie promocyjne dla nich w butelkach, więc ci klienci, którzy pijają chyba rzemieślnicze, to zostają. Okazało się, że to, że mieliśmy te butelki, to, że staraliśmy się budować tego klienta tutaj lokalnie, to w momencie, kiedy go potrzebujemy, to on jest i jakby no pomaga nam. Przygotowujemy tutaj wspólnie właśnie z czterema sklepami, z którymi zawsze współpracowaliśmy tutaj w okolicy. Robimy coś takiego jak sąsiedzka pomoc piwna. Idea jest taka, że po prostu sprzedajemy do klienta większą ilość piwa, to jest 12 naszych butelek. To są na ogół rzeczy, które świeżo rozlewamy, bo nie mamy miejsca, jak to magazynować, w jaki sposób. To jest dosyć korzystne i cenie do klienta idzie, no ale no, ci klienci pomagają, no, kupują to. Te ilości, które w ten sposób nam tutaj schodzą, no, zapewniają tą możliwość, że przynajmniej to piwo się nie zepsuje na tych fermentorach. Ogólnie panuje taka euforia, że super, będziemy mogli wyjść, spotkać się, pogadać, usiąść. Tylko nikt nie czyta dokładnie tych obostrzeń, no bo kto pójdzie do pubu, siąść z kimś, z kim nie mieszka? Ta euforia bardzo szybko spadnie. Nie będą mogli posiedzieć ze znajomymi, albo na przykład nie będzie takiej dostępności miejsc, jaka była wcześniej, w związku z tym tam nie idziemy, bo jest za mało miejsc. Z takimi dylematami tak naprawdę, jak rozmawiamy, to w Gdańsku większość pubów ma obawy i lokali gastronomicznych, że ludzie po prostu bardzo szybko się zniechęcą. 30, 20? Wiesz co, ze 3:30 i 1:20, bo na nią zamówienie mam, no nawet 20 może dwie dawać. Też coraz bardziej widać, że nawet otwarcie to też nie będzie tak, że wrócimy od razu do tego samego, co było. Raczej się spodziewam, że wrócimy do zupełnie innej rzeczywistości. Był to reportaż Katarzyny Błaszczyk pod tytułem W innej rzeczywistości. Była to wyjątkowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Katarzyna Fryst-Wojtkowska, Magdalena Dercz, Agnieszka Szwajgier, Monika Rutka i Patrycjusz Wyżga. Dziękujemy. Przede wszystkim za to, że Państwo bardzo licznie dzisiaj towarzyszyli nam przez ostatnie 4 godziny. O to prosiłem i nie zawiodłem się na słuchaczach Trójki. Od godziny 15 słucham z napięciem tej ogromnej ilości telefonów od słuchaczy. Sprawdziłem to dokładnie. Sprawdziłem to bardzo dokładnie u informatyków. Ta ilość jest zmanipulowana. Ja nie spodziewałem się takiego czegoś, co dzisiaj się dzieje, także to my Wam dziękujemy. Całe życie moi znajomi, moja rodzina ma mnie za strasznego twardziela, za zimnego pewnie, może nie drania, ale za takiego człowieka, który potrafi panować nad wszystkimi emocjami. A ja jeżdżę samochodem samotnie, dzięki Wam płakałem jak bób, dzięki Wam śmiałem się do łez, dzięki Wam zaciskałem pięści, wiedziałem, że są fajni ludzie na świecie. Strasznie dużo mi daliście. Jestem lepszym człowiekiem przez Was. Słucham od kilkudziesięciu lat i po prostu jestem lepszym człowiekiem. Dzięki temu, że przesłuchałem Trójki. A my jesteśmy lepsi dzięki Wam. Państwo chwalili także muzykę, którą przygotował Piotr Metz, dyrektor muzyczny Trójki, na wypowiedzeniu. Ale piosenki Młynarskiego, pierwsza i ostatnia w audycji, są ode mnie. Dobranoc i powodzenia. Słów kilka w sprawie grupy facetów chcę tu wygłosić, lecz zacząć muszę nie od konkretów, a od przeprosin. Skruszę szalenie, o przebaczenie pokornie proszę, że troszkę pieprzny jest ten felieton, który wygłoszę. Lecz mam nadzieję, że choć się w słowie tutaj nie pieszczę, to darujecie mi, panie, panowie, raz jeden jeszcze. Otóż faceci wokół się snują, co są już tacy, że czego dotkną, zaraz popsują, w domu czy w pracy. Gapia się w sufit, wodzą pogzym się wzrokiem niemiłym. Na niskich czołach maluje im się straszny wysiłek, bo jedna myśl im chodzi po głowie, którą tak streszczę. Co by tu jeszcze spieprzyć, panowie? Co by tu jeszcze... Czasem facetów, żeby mieć spokój, ktoś tam przerzuci. Do jakiejś sprawy zezna oko, nie do popsucia. I już się prężą mózgów szeregi i wzrok się pali. I już widzimy, żeśmy kolegi nie doceniali.